أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجث الفضاطت فلندريمت ينبتن بر الله سبحانه وتعالى Zotin tonë falenderojmë prej ti falje dhe udhëzime kërkojmë, ndërsa selamat, përshëndetje më të mira bi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafan alayhi salatu vesselam, bi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të pastër dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamatlit, të nderuar vëllezër, ne vetëm se përcjellëm domethënë 20 net të Ramazanit, sot jemi iftari 20, me lejnë e Zoti Gjellë Gjellalu. Vetëm një përkujtim, do mënë shumë i shkurtër, edhe pse koha nuk na premton nga se kemi shembujt kuranor. Pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, nga Ramazani, tërsia Ramazanit, pjesa më theksuar, pjesa më që është konsumun ta, është hargjun ta, i ka zbraz gjitha fuqit, do mënë dvetat njërzore, për të adhuru Allahu Gjellu Ala, kanë qenë do më thonë prej mas akshamit sot që e kemi, do më nga nata e 21 e Ramazanit, e quhet në gjuhën e sunetit 10-shi i fundit. Pra Allahu Gjellu Ala e ka beku këtë 10-sh i cili po vjen. Shpesher edhe i gjim diskutimet, edhe shpesher ne kemi shpjeguar 10-shi i fundit fillon shumë let, 21-ta nat. Nata e 21 është 1-shi i par i 10-shit. Do njëherë bjen 10 nat, do njëherë del 9 nat. Ajo është me mundësin e hanës, apo, por së është me rëndësi që ta kuptojmë të ndërrua vëzër, që këto net janë shumë të mloja. E lusmi Allahun që Allahut në mundëson me i mbush ato me adhurime, në mundëson Zotë Jonë Gjellë Gjellalu me mri natën e kadrit, et në e falë Allahu Gjellë Gjellalu gjitha gjunahat, et në banë prej banorve të gjennetit. Andaj kjo është si përkujtim që ta dim se kjo që po vjen, mështoj dikush, po na bol banëm, apo jo. Tani është domethën ajo deri tash mund ta quash e ke nxjerr motorin apo tash nis udhtimi. Udhtimi nis prej natës 21 e deri në arritjen e natës së kadrit. Elusbi Allahun që Allahu të ndihmoj të gjithë. Sot e kemi vëzhgjuar një shembull shumë interesant, çaq interesant, aq i rrezikshëm, domethën alarm për muslimanin, për çdo njeri i cili jeton në këtë botë. Allahu xhelal xhelalu vëzhgjuar e ka sjell në një sure, e cila është surja Nahl, surja e 16 në Kur'an, kush do më përcjell me mushaf apo me telefon. Në këtë sure disa prej ulemave, edhe shikuar nga Abdullah ibn Abbas radiallahu an, ka thënë kjo është surja e begative. Pra kush do më lexue çka na ka thënë Zoti për nimeteve, le ta çelë këtë sure. Surja e 16 në Kur'an, surja e Nahl. Në këtë sure Allahu ka përmend shumë nimete. Apo dhe ndërto e ka sjell shembullin e një qyteti, dhe ajo është Mekeja. E ka sjell Allahu xhelalu ala shembullin e Mekës dhe pasaj e ka bë, domthon, ilustrim, e ka marr për shembull dhe irnak që mos të bëjnë të tjerët si Mekën, nga se i gjen e njëjta. Andaj do të ndalemi sot me lejnë Allahu te bareke ve teala me këtë shembull. Ajeti 112 i surës An-Nahl. Pra 16 2 pika 112. Thot Allahu Gjellë Gjellalu, wa darab Allahu methelen, Allahu e sjeli në shembul. Cilin shembul? Karjeten kanet aminaten mutme inneten. Allahu e sjeli në shembul Një qytet. Cili është këtë qytet? Shumica, dërmuse, komentatorve thojnë është Mekja. E ka sjeli Allahu Gjellala Mekën si shembul për gjitha qytetet. Thot Allahu Gjellë Gjellalu, qaryatan kanat aminatan, një qytet, Romekja në tefsir, e cila ka qenë, i cili qytet ka qenë shumë i sigurt, ka qenë mutmainatan, i qetë. Von nga tërësia e qytetit është vërejt qetësia, për të sigurisë për armikut ka qenë edhe e qetë. Don kanë lëviz njerëzit qetë, kanë bë tregti qetë, kanë lëviz qetë e kështu me radhë. Thot Allahu Jellal wala, pastaj yatiha rizquha, i ka ardhë edhe risku. Ja, i ka ardhë edhe risku. Pra, kam pas furnizim. Për te i kësajna, nëse gjithë qytet ka furnizim, po për te i kësajna, ka thënë Allahu Gjelluala, rëgaden min kulli me kërë. I ka ardhë risku, jo si këtë qyteteve, i ka ardhë ragad. Ragad dhe më thonë shumë, se Mekja ka qenë vend ishë intruar. Prejanës Allahot, për edhe prejanës së njerëzë, ka qenë aty qabja. Për shkak qabës, me kelit, këtë risku në dunja se kanë hanga të. Për shemull, me kelia, nuk e ka problem, për shemull, qka të ka në bot, a e ha. Edhe në gjahilet, edhe në islam. Shumë, me kelia, nëse do me hangër një haje kineze, a mundet me hangër? Po, se vjen muslimani kinez, ja bje i thot, që, mere. Apo, nëse aj do me hangër haje të zojna të Balkanit, a mundet me hangër? Po, kërkon, dikush për shemull, dhe bjema pëti mu pishkupe që këtë haje. Pse? Sepse është qabja. E ti me dash me hangër haje të një vini tjetër, a ki mundësi? Jo, pse? Së thot, kur i ti në shkup, punë madhe. Nuk është qendër e botës. E Allahu gja tha, ju lejtë që ju vike risku, po ju vike me bolok, ragat, me të madhe, apo? Nga se ishin qendër e botës. Të Allahu gja lora, fe kefarat bi en omilla. E këj qytet, banor të këj qytetit, kefarat, bën kufër. E më huan, begatin Allahu gja lëgjelalu, apo begatit Allahu të barek e vëtjara, e pasaj të Allahu gja lora, fe edhaqah Allahu, libas el ju'i wal khawfi. E Zoti jonë Gjellë Gjellaluhu ja bën i këtire banorve ta shiojnë. Tu ka domon mësimet shumë ta alegori, metaforat që ka përmend djetarës, se sa stil të lartë ka përmend dhe sa holle ka përmend Allahu Gjellara. Ka thonë Allahu a mundsoj me shiju petkun e uris. Nuk ka thonë urin, po petkun e uris. Sikur uria ju kanë gjitë, sikur petku së në shkep, apo së në largon. Dhe frigës, sigurt që ti risk ja ka ndruar Allahu xhelal, e ka bë frik. Pastaj thot Allahu xhelal bima kanu yasnaun. Kjo pse ju ndodhi? Për punët e tyre. Ato i banën do punë e ne si ndoshkim, si ajo që kemi bën ligj, thot Allahu xhelal, ne ish problemi me këta. Kjo është problemi i tyre. Kjo vëzë shembull me të cilën do të ndalemi sot me lein Allahu te bareke ve taala. Ti japim një shpjegim të përgjithshëm, pastaj ndalemi me mësimet sa ti kanë dhënë dietar, nga se gjithashtu vëzë duhet ta theksojmë këtu një vi se kur e sjellim ne një shembull edhe i nxjerrim disa mësimeve, nuk është e tërë ajo. Apo, nuk është e tërë. Me nis prap çato shembull që ai morën në fillim, prap ka mësime që sikimi përmend. Nga se Kurani vëzë është ka thënë pejgamberi alayhi salatu vesselam, nuk vjetrohet të e përdor shumë. Apo Kurani që 1400 vjetë muslimat të lezojnë, dhe ti zdo herë që i qasësh Kurani, nga cili do kanë që i qasës, nëzirë mësime. Pse? Sepse është për Zotit, është për Allahu Gjellu Ala. Nën Kurani sa do që ti e përdor, a nuk vjetrohet ma shumë, apo ma shumë tjep e kështu më radhë. Andaj mos ta mendoj dikush për shembull se ka ngu një shembull apo një jetë dhe i ka mshun qosh në qosh. Jo, ne urdhatë mimi nxjerr disa mësime praktike për jetën tonë, të besimit, moralit, e kështu me radhë që mundohemi me nxjerr ato në jetën e përditshme. Cili është mesazhi i përgjithshëm i këtij ajeti? Thot Allahu xhelalu ala, po a sjellni një shembull e ju merrni mësim. Mekën a ka dikush që se njeh? Këtë njëoj. Mekë është në gadishullin arabik. Në gadishullin arabik. Këtë dunjaja një Mekën. Apo që që njohin nga së qendra e muslimanëve. Fakti që njihin muslimat, njihet edhe qendra e muslimanëve. Me shkua që dikun Kin, apo Rusi, apo në qështë dunja e dikun, apo edhe mi thonë, a ki një për Mekë, me thonë dikush, jo valla, s'pana një, s'ka mundësi. Ka mundësi s'ka një për qitetin tjetër shka e ka, apo për Mekën ka një. Se, so, është, e ka lëshu Allahu zanin e muslimanëve. E ka shlu zanin e Muhammedi sallallahu alaihi sallam. E Allahu tani shiko, e pruni një shembull që këtë e dina. E tani ma në menë se kjo fakti që e ka pru Allahu Mekën nuk e rasisht me kjo. Nëse Allahu i ka ndëshku me kelit, me këtë ndëshkim, mos folmi për qitit e tjera. Ma një ven ku akon shpia e Zotit aty, edhe ja ka shëndru Allahu në azap jetit e tyre. Qa thu për une e ti e njerëzit që jetojnë për qitit e tjera? Pra, e para, Allahu e cilë një qitet të njohur. Por para minuta kish pruni shembull për shembull, po në qytet kurkush se di. Një dy vetash aty e di. Dikush mund të më thonë për shembull, po s'kam lep, unë s'kam ide për atë vend, apo e Mekja jo, këtë njohin Mekën. Pastaj thallë Allahu xhelala, ky vend ishte për plot mira. I sigurt, i qet, me risk piketa veneve, ha. Kit sot vëllezër ndërkombëtarisht, nacionalisht, kombëtarisht, cili organ njërzim, cili mekanizëm më shumë të fuqizohet në botë. Ku investojnë sot botë ta më shumë? Në ushtri. Hinë lezaj atje, investimet më të moja në botë. Ku investojnë? Në ushtri. Apo, në shërbime sekrete, mekanizmeve të cilat ruhet cila. Kur ti veç këtë, pse i ti furnizu gjithë të ushtarë? Pse i te ba këtë mekanizme atë në mekanizme? Apo, pse ke ngriti njerëzi analistat të cilat për shembull e përcjellin sigurin e lëvizës së njerëzve? Këtë punë shka thot, mi u rahatu, mës me ardë, reziku. E Allah thot, ap ju vjen mirë kjo po? Atare, ngoni se ka diçka më të rezikshme, që du të me siguru piknena. Apo, du të me siguru anën më të rezikshme që ka mundësi njeri me u godit. E tani, nëse i merë njerëzit, krejt, ushtri, polici, krejt akto që ka i kanë njerëzit, apo, që mund nëon me to me erujt vetën, në fund, kur ti veç, në fund, pse i të më siguru të harahat, të pirahat, të flerahat. A që kjo? Po. A më ka dikun që dhëtë, ja, na që to i kena me aurujt juve imanin. Shka. A kanë, kur a kanë Muhammedi sallallem dhe pasarësit e ti dhe njekësit e ti. Po sot jo. A po, andoj për shemull, dhe ta përmenjme se Allahu Gjellala dëshiron njerëzë me aurujt imanin, moralin, me ausigurue, diçka e cilja ma e shtetë se buka. A po, andoj ti e shetë se qaj shka thotë në ta aurujt ti e qëtësien, ati tu banë tjetëri zina, thotë e drejta vetë, lejeti. Bilemi dhonë ti, A ban mi thonë që zban, kështu dhëtë jo zban. Pse zban? Sot të po me qefin e vetë. Unë jam për mi asiguru këtë punë. Apo, ta shë janë që pesh, thot duna, du të mi asiguru e burë më burë më martuë. Që pesh, edhe thot ju shuni. Shuni se, mësane ja u prishni, sigurie. Apo, atje do vejnë e tjera janë që pesh, për shemull, më ka normali më martu me qenë. E thini këtë njerëzin, komune, martonë, apo? Në shkruje këtu, edhe qeni, në shkruje të këtu, martonë. Pra, që është jakua, këtë të fiziku, e Allah u gjerë a thot, me kelit këti kishin, siguri, qëtësi, pare, risk, mirë po, e një anë nuk ishin siguru. Cile është anë që nuk ishin siguru? Fe kefarat, e boni kufër. E për këtë kufër, Allah u gjelora, e rrotullon këtë. Sepse Allah nuk në ka kriju neve, pos për mësë me po kufër, kaq. Nëse do me ditë, mas shkurti, pse të kapru Allah u ndunja, do më me një tokë fjallësh ma shkur që du në muna me të thanë është Allahu të ka pru mos me bo kufur, kaq. Tjep me hangër, tjep me pit, marton, tjep shpi, tjep ket. Edhe thot, këshyre, kitë që to, ati dhash apo? A ungine po, unë vishë diçka pëdu, musëm ban kufur, kaq. Musëm dilë karshi, musëm ban rebel, musëm ban shirë, kaq, nuk du ma shumë unë. Qa, mësë ka thonë Allahu që, hajde, në hajde një mom, një mu, ta moj qilën se sëmë pe moj. Ha, isha. Mësë ka thonë, qyre, rriti ju do që knena në tokë. E mësë dini ju këtë knena se ranohet kjo. Jove, fem shumë, fime në kibja. Allah thotë, hëtës një këtë muni. Hëtës një hitë në kodër, në qilë, shkatë, gënë, lëviz. Veç ka që dune, mësë më banë kufër. Falu, bani Allah u të sejgjde, bani ruku. E thotë Allah u gjelole, e me kelit, këtë ja u dhamë, dhe ke farat. E më huën. A, u rebelun dhe i zotit të bare kjo tjera. E Allah u gjelole, ua këthaj petkun ka anë tjetër. Petkun e mirësis u azavensoj me petkun e, të do Allahu Gjellola, uris dhe frigës. Qytet më i sigur të mbot në gjahilet dhe mas gjahiletit në islam, se Mekja nuk eksiston, dhe zërë. Nuk eksiston. Dhe nuk i ka kapacitetet që i ka kapacitetet tjera. Apo, haqita i një konë, do haqia në konë, a konë, kush a konë, numra, në huqë, e ka pa se qytet ma qetë, Medinet për nga meri së selë, ma qetë, se sa në këto dy qytete, a ka dikun? Ska mundësi. Po, nuk do me dhanë se qëtësin e siguron dikush ati që runë renë. Jo. E siguron muslimani i cili bashk me tjetrin e beson se kjo veni shenjt. Zban me vodishka këtu të keqe. Kjo e siguron. Apo, andë Allah u gjelluala e ka bo qabën sigurit botës. Ka thonë Abdullah ibn Abbasi, deri sa në qabë e bo të tavaf, njerëzit janë të lirë. Kja meti o largë. Kur të janë në qabë e mos më bo të tavaf, e të prishët qabja, atërë njerëzit juve në alarmi fundit për me u shkatru botë. Andaj, këta e si dhe Allahu te bareke ve teala, pasaj tha, dhe këtë e bën vetë ata. Bima kenu i sta'un. Vete kanë bo veprën, vete kanë morë dëshkimi. Kjo dhe zërë, surja, dhe mon, fotografia e përgjithshme edhe e këti ilustrimit në Kur'an. Qka fitojnë anad dhe zërë piksojnë? Ka shumësime dhe të mundohemi disa vrejtëre me i parmenë. E para, në ruha dhe zërë, nuk ka mbot njëri ju që kërkon më shumë se sa siguria. Apo, shikoni njerëzit, paralel me ushqimin, paralel me ushqimin dhe pijen, e kërkojnë edhe sigurinë. Apo, për shembull, atë knaq buka kur je tutut. Me ta mush dikush sofrën ty plot, për një muj, mirë po thot me dikush, domodin ka me ta shlu një anë i cili do me të vra. Edhe është i aftë. Apo, çka thu? Jo. Heke sofrën, tri sigurt. Pse? Sepse njeri mas shumë di që lip në dunja. Apo, edhe Allah u gjitha pse? Se ne ka kërcnu me gjenem. I instalu mrena e kijet, krim e kijet. Apo, mës me edash tutën. Diçka që ka të taprish, do mund ti shikot njerëzit. Por shumë, pse Allah u gjelohet ka po natyr njerit me rujt familjen? Sepse përja prish dikush sigurien. E siguria është do njëherë vjen nivel ma nalë se sa jeta jote. Ka thonë për nga mirë a lejtë salatë e selam, kush vritet, mon, njani vjen do mja uzurpu dikujt parën, do mja vjetë pasurien. Për mësëm thot, ti thu jo, sta jap, jo para jeme, edhe ndeshni, edhe ajtë vrat. Thot për mësëm, shehit, shehit të Allahu Gjellohala. E pëse shehit? Njani thot, që ishbe shehit, pa i dunjana konë të mbrojt, ja, kada, dunjana, mali ti, a konë të siguru malin e vetë. E kur a kanë të sigurin malin e vetë, atëherë nëse vritët, është shehit. Pasaj ka thonë a.s. Kush vritët të embrojt, nderin e ti, grujen, familjen, e kështu mëra. Njëri do me t'i cënu ato, Allah në rujt dhe gjithë muslimanët. Qëka ndodhë? Nëse ti përshimu përleshë, tu, jo, ka dalë, këtu vija. Zuzon të me prej, se, jo, vija jeme. Ti pëse se ki vi, kjo vija jeme, apo? Atëherë qka, thotë për mësëm, nëse ti të vrasin, të erujt familjen tane, ti shkonde Allah u gjelola shehit. A thu, a është let me fitu gradën e shetit lokut? Jo, nuk o let. Dutë me dhonë komplet me vdek. Mirë po, për shkak se siguria është nivel të nalë të njëri, mon, ka një peshë të madhe, qka Allah u gjilë gjilalu e rriti nalë. Andaj e përmeni, aminetën, mutme ineten, e qetë dhe e sigurët. E Allah u gjilë gjenetin dhe zërë, qëfar e emri ka gjenetin? Na e kena përmeni një për dirëseve, emrat e gjenetit, si të gjenetit. Dhe mon, një për emrave gjenetit, që ka emrin gjenetit? Daru es selam, shpia e sigurt. Andaj Allah u gjela kër ishti banor të gjenetin gjenet, qka ju thot? Rini rahat. Apo? E këtu ndu një, kër në ka zbit Allah u gjela, shka në ka thonë? A në ka thonë rini rahat? Jo. A, po ju zbres? Apo? Zrip një në tokë për bela. E tani ti paramenoj këto që ka thonë ti, përshimë në kena me bo këtu sigurt gjenet. Zbado. Ajo atje gjenet. Këtu një sigurive që mundet më arrit. Cila është ajo? Me iman. Nuk ka njeri më të sigurt se muslimani. Ando që mërë dhe tash edhe këtë belane funi, belane e Covidit. A ka më të sigurt se muslimani? Nuk ka më të sigurt. Jo ma i mrojtë, se dikush e përzin. Jo, Covidi është liqë kosmologjik. Qoftë ndorën njeri, qoftë pe Allahu Gjellar i shlum, a nuk e nje dhëtë imani në një. Jo. Por dhe është nëse jep Allahu leje. Mirë po, pse për themi muslimani a prapë më i sigurt? Pse themi? Sepse na kemi përgzime për pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nuk e rrok një bela muslimanin. E ai ban sabër, vetë sallallahu alajhi wasallam është problem. A e kanë ata dikun atje? Ato kur e përcjellin në drejtë. Ai thonë, mirë, mos e ke vdek periudhë, shahidi je. Kush mund t'ia garantoj? Apo, vesh numra kanë, shifra, vdiçën ka, vdiçën ka, vdiçën ka. Apo, a muslimani jo? Muslimani, pejgamberi ka thonë, nëse ban sabër, edhe diçi të karpi Allahut, edhe nuk je i dhënë me Zotin, a është problem ty je? Që problem? A ka më të sigur se që ka? Andaj ti e shesë ato dojnë me udalë zemra për venit, na e morna pak më të qetë. Kjo nuk i bjem më smurujt. Dikush, a bo, e ta shqe o gja, jo, rrujut, i marri masat, a bo. Mirë po, sigurin ma e në zemrë. So, qka të godet me kaderin Allahu të bareke, u e tjale. Andaj dhe zë, pika e parë, siguria shumë e madhe, dhe shumë e shtrejt. E Allahu gjele gjelelu për këta e ka pru këtë qembul. Bon, sigur që përdo një sigurin, mirë po, Allah, këtë siguri e ka përmen për diçka tjetër. Që njeri ju të investon një siguri tjetër. E do t'i përmeni me lejnë Allah të bare kjo e tala, cilat janë ato siguri. Dhe gjore këtë hadith të pengamberi s.a.s. Për ta argumentu këta që ka thamë se siguria është shumë e lartë. Dhe kanë zirë imam, tiri midhi ju. Hadithin se e ka saksu e Sheikh Albani rahimahullah, thot ka thamë pengamberi s.a.s. Men asbaha minkum, aminen fi sirbi, muafen fi gjesedi, indahu kut tu jome, dhe ke enë ma hizet lehu dunja. Ka thonë për nga mërë a.s. Kush gdhijet mëngjes, qohët saba. Edhe i ka këto. Cëllat e vëtë? E para, është sigurt në familjen e vetë. Qohësh dhe je i sigurt. Ti, edhe ki familjen për para, edhe ki shpijen. Qikosh ka thonë për mëse? Edhe trupja ishnosh. ka shnet. Dhe thot për jamësëm, dhe e ka kafshatën për qatë dit, jo për nipat, për qatë dit, ti për veti. Thot për nga meri a.s. këti njerit, si kjuri ka ardhë kitë dunjoja të dora. Apo? Hizet është më nëmë përdorët për termin e mbretit, kuri ka ketë. Thot për jamësëm, nëse e ki familjen, je ish nosh, e ki kafshatën e gojës, për sot, shka po do më shumë? Apo, njëni thot, po njëni e ka siguru për, një, për 50 vjet e ka. Unë e njëni kushi i ka për 50 vjet. Po, a i kushi i ka për 50 vjet, ama a i s'ka me mëri 50 vjetin. Që ka dalimi? Tit, a i me thot, a kështë ma mu malin, po po malin, po po e gjelis dvet. A i me lekun me thot, a s'to. Nuk janë këto, nuk janë tua këto. Këto janë bërdi kanë tjetër. Andaj, kanë thonë plot për se lefit, grumbulloni para të tjertë. Në po, ti, njëri, qatë shumë punan, thu, odo, kjere, qatë shumë i ti dhanë zorë, kjo nuk ka veç për tije. E disa prej ulemave që ka të thëshin ani, ani, mlevë para të tjerë, shka vinë e ndrejt shpijën të madhe, përkani të ndrejt që Allah në të vjena i stërnibi në takzoje qaq, bila i stërnibi vjen do shta në një shekulli cili thot kjo shpijë nuk i ka standartet e vitit prisha dhe mund, kitë kote kote shkon e qiko për e mësëm shka tha i sigur të familje i sigur të familje e ka shnetin edhe e ka qfar e ka kafshatën e ditës. E ka halal kafshatën e ditës, thot për nga mësëm, si kur ju ka dhonë këtë dunjaja. A shkjo? Qkjo o dunjaja? E akireti e dushka tjetër. E akireti është, ojtë dushka tjetër. Andaj, mësimi parë dhezër është da dim se siguria dhe qëtësia dhe kur dhe e ditë se për shemull je i sigurt, jo, i siguria në islam dhe të thojnë, siguria në islam është këtë dushka tjetër. Për mësëm shemull ka përmen sigurie e gjumës. Ka thonë për mësëm, el muslimu men selim, el muslimune min jedi i uliseni. Musliman është ai cili, të tjerë janë sigurt pi dorës ati edhe gjuhës ati. Apo? Po shumë, a e kanë sot bota këta? Jo, thot, shpreje e lirë. Shiko ku kam ri bota? Shiko, thot, ti shajo sa dush. Shajo e kryetarin, shajo e ministrin. Po, veç me dorë më së prak. Për e mësëm, thot, nëse njofë në për qëta. Në njofë në tjetër, s'ka me shajo. Andaj ata ta është dojnë, për shkak se ja kanë hek këtë shëntrit, këtë gjithë shkaj, apo? Po shumë, ati thot, ti për shumë, thot, ti shajo sa dush, mar kryetarin. Gjithë ditë, që i dush, banë karikatur, apo, kjo është liria jote, apo. E me mësëm dhe jo, me musliman është, muslimani nuk e shanë. E ata, a e kuptoni tash pëse e kanë problem, kur na muslimani thënë, s'ka me shanë Muhammedin a.s. A i dhëtë, po në shëshri teme është leju me kjo, e po shëshri tonë nuk a e leju me kjo. Ti shaj ato, du të sa du shaj, ama Muhammedin a.s. nuk mund është me shanë. Se, se të na është një nivel i sigurisë shumë maj larë sa jo shka ju e kuptoni. Dhe jo është pengamber i Zotit. Për çka pejgamber Allahu xhelalu ka kthim mrek mbrapsht banor të tyre. Apo më të sigurt i ka bë, më të friksuamit. Ja ka shti Allahu xhelalu mbarë tutën. Pikuina pi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Një më dashur që e kanë pas, piç aty janë tut. Andaj do të vim për shembull në një rast ku Ebu Sufjani. A di kujt Ebu Sufjani? Ngjaj letu llogarit on ai kryesori apo i madhit tyre. Edhe e dini marveshje në Hudejbjes 10 vjetë, marveshje pasore mes pengamerit së sellem që mos mu prejkë, mos mu godit. Edhe në këtë aleancë, pra, Muhamedi së sellem edhe Kurejsht, kështu ka si në aleancë, Muhamedi, Kurejsht. Edhe në këtë aleancë ka Muhamedi së sellem kanë hinë shumë fise, për disa prej fiseve dhe pagan kanë hinë aleancë, edhe për kënera disa fise. Tani për këtëre aleatëve tjerë janë rokë në mes veti. Edhe këta ka, që janë në aleancë të Muhamedi së sellem, kanë orë janë ku, kanë orë Resulullah. Adon, kuptimin, o Muhammed, na jena në aleancë me ti, po. Këta tjertë, në kanë ngusë neve. Aha, tamam, atër të apërën samë. U kri, e kam prish mardheshën. E kur ta prish mardheshën, shka i bje? E përmenëm na, kur ta Allahu Gjelluala. Kush më ngusë një mikë, mos të rje rahat. Po, edhe qafirë më kanët një rahat, ama kur të më ngusë e mikën, s'ka për rahat. Atër të apërën samë, nusërte, u kri, kena met një muë. Fitoria me tije. Ebu Sufjani ishti meqem. Apo, shkoj i qërtoj ato të vetët. A që shbini rrok? Që shkë këtë zuti më rrok për në vetë mu? Se une kom ba mërveshe për tyje. Atare, kalit, devët, te Muhammedi s.a.s. Te Muhammedi s.a.s. Shikoni këtë zërë. Qika e këti agruja Muhammedi s.a.s. Amo kje muslimane i pagam. Edhe ardhë mërveshe. Se ardhë? Ardhë me, dëmon, me një farforme me lutë që mos e logarit si këtë shkeli, apo, po, gabum, po, gaboja shok të ton, aleat të ton, po, mos e logarit shkeli, pra, vazhdoje, apo, aleancën. Për mësëm nuk i falë kë heqë, heqë se këshirke. Shko, luftën e Hudejbjes, i luti, moni, çatë që i luti, sa që i edhe Omeri në nërvëzut, dhe e Rasullullah, shka mi lutë mo. Apo, e tash e kini prish bardheshin, apo, e tash, si fol kehiq, si fol kehiq, apo. Edhe ky shkojte qika vetë, tu munu se shtash qika jeme, apo, ajo, ajo, ka dalë. Edhe aj, tu munu, shtash qika, apo. Edhe ajo munu të muhull në kauqin e Muhammedi, sa dhe sellë. Apo, edhe ajo qika vetë i tha, qubja të. Gretu pja të, nëse ti e pagan i ndytë. Tha, kjo është veni Muhammedi s.a.s. Resulullajt. A të ojbi, Resulullajt. Shiko, nën, ka dishka që ka të musliman të parë, të gratë të Muhammedi s.a.m. të sahabët, o ka një dishka shumë e matë. O ti, ti ja ke prish Muhammedi s.a.m. Tash musë mbatë kur gjo më mirë. A baba jam, o Muhammedi s.a.m. ja ke prish. Te ato mi ja prish Muhammedi s.a.m. Ti mo mi thonë, qish me pajtuve, s'ka, së nëm pajton. Pajtoj Muhammedi s.a.m. si dush. A, deri sa të qetësohetaj, në nuk rinat rahat. A e në nën këtë nivel të nimanit vëzër? Kur i prishet Allahu dhe pejgamberi sa më mësmë bëra hat, apo a thonë, po halbe sa i puna veta. Ai në vart vata, ai bëto, po në vart vata mora kamë hi. Po kjo, ti me tash dikush prindin. A thonë vart vata? A thonë e ka dal, në një familje e madhe, juzon ti me praj këtu, apo. E po, e cili tash ai pipe prindi manalta Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Shikoj kjo gruaje e madhe, ta çupi atë. Tha se ti alasi musliman. Ai ma vonu po musliman. Çka çfarë ishin këto kuptime? Te ato ishte diçka Muhammed sa, nëse ai sa rahat, Nasrim rahat. Ato realisht hajët e kishin, bukën e kishin, sigurt ishin, po ju ka prish Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. E Nasrim rahat kur ti prishet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ana ne përmend rastin për shembull kur Aisha dhe Hafsa kishin shqetësu Muhammedin sa, ishin li pak do blena sta blena çata, edhe kur ardhe pon e Bubekri vorrit te ftyr, ju pas ka prish diçka për sa. Edhe e kuptoi që me gratë ka. Domthon e Bubekri shka ja Rasulullah, veç mund kanë thënë domthon e di çka i bëj çike unë. Ama Resulullah, andë që këllëzër të musliman të parë, nuk ishë vetëm, e ki pa disa, e ka rogën po, e ka e vlatë mirë po, e ketë tamana, e nuk ka tamam, ta që do të shumë nëse nuk ka tamam, sepse muslimani ka dhe disa gjera se duhet mi sigurua, po i siguron riskun, siguron familjen, mëni fizike, siguron shpijen, ama kua feja, kua morali, kua namazi, e ke bo vend grujës tanë mu falë, e ke bo vend fëmijës tanë mu falë, e ke siguru, a ke siguru e vladin tanë mësë mi hije devijimi. Apo, sa në shkolla neve e të tjerve. Bo, na e kina mërin shkolla dhe komunista alama shumë. Qka të në dojshin? Te shpia në dojshin, Allahu nja, te shkolla në dojke, zdi aj, bi majmunit në jena. A kiti antiksa, antiksi, a ki? Që mi dhanë, nuk ka qashtu. Kjo ka bima, e virusa. 8 vjetë, 4 vjetë, 20 vjetë, qka bëhataj? Mundi me dalë ateist. Mundi me dalë pagan, e kështë më ratë. Andaj kodë së siguria të sëtë në duhet me i kërkuë në livrën e Zotit të bareke u e tjale. Andaj, në ruaj që më të li, kjo ishte, dëmon, mësimi i parë. Mësimi i dytë, fërë kanë në djetarët, këtë që të të mirat, se ja umur Zotit, veç për një ashtuje. Fe kefarat bi enu omillah, se e kanë mohu të mirën e Allahut. E cila e mira Allahut, thotim nuk e thiri, rahimahullah. I kanë mohuar të mirat e Allahut. Të gjithat mirat e Allahut, gjellë gjellë. Prej të uhidit, prej imanit, prej islamit, nuk e ngua Allahu gjelluala, si don aj me ngua, jo si don ata me ngua Allahun, të bare kjo vëtjala. Thot, pasaj, thotim nuk e thiri, rahimahullah, wa a'dhamu dhalike, dhe me madhja për iksajna, bi'thetu Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Shakan bo këto keq di shka? Shakan bo keq që Allahu gjelluala me ja ungjit frigën edhe të keqen edhe me i përmbys në të mira. Fati nuk e thiri. Ma i madhi mohim është se e kanë mohu Muhammedin sallallahu aleyhi sallam. Apo? Dhe shiko, Muhammedin sallallahu aleyhi sallam, dhe zër, kush është? Është bi i tëre, djali tëre, Kureshi, Abdu Menef, pi tëne u kanë. Allahu ja ka që njëri matë mirë për nga mërë. Andaj ketë me kelit janë pajtu se ma i mirë se Muhammed sallam nuk ka. Ska. Po kure bani Allahu gjela për nga mërë, e... Than, jo. E shko, tha Allahu Gjellola, fe kefarat bi enë umillah. Këtu ka shumësi në dhe zërveç munat që këtë fjallë. Po në shumë shkur, të dhe du mi përmeti sa primësime tjena. Allahu Gjellola e quajti mohimin e Muhammedi sallallahu aleyhi sallem, kufër në Allahu Gjellë Gjellola. Apo? Ti kështë të pone, mune me Zotin mirë jam. Jo, kata kata. Për më konti me Zotin mirë, dush më konti mirë me Muhammedi sallallahu aleyhi sallem. Apo, ju gjithat për shemull, unë asë se shoj Zotin, asë se mëhoj, unë e du Zotin, jo, kada, kada. Nuk shkon kështu kjo punë. Te Zotin shkohet veç në përmet Muhammedi sallallahu alaihi sallam. Kështu është zedja Zotit. Kjo është zeta Zotit, Gjellë Gjellalë. Shiko Allahu Gjellë Gjellalë e qujti, e mohuan të mirën e Allahut. E cila e mirën e Allahut? Aba, një të shtak fërla, punë e bukën, bukën, jo. E ujnë, jo, Muhammedin s.a.s. Mëse ti nuk e falenderon Allahun që të ka qumë pengamber Muhammedin s.a.s. Ma shumë se që të ka qumë bukë, elhamdulillah, uj, elhamdulillah, evlat, elhamdulillah. Nëse që të okej që ti thu, elhamdulillah, edhe mirë që thu, elhamdulillah, edhe mirë që thujmë, elhamdulillah. Muhammed sam të na nuk o, ma elhamdulillah, se sa që to, na nuk e kena njofë të mirë në Allahu Gjellewala. A kuptu një ku e pruni Allahu Gjellewala, Muhammed sam këtë dërejgje, që ka tha, fe kefarat, bi enumillah. Me kelit e mohun të mirë në Allahu Gjellewala. Apo, është njëri thot, nuk ka senzor të taquina, me e një që sa keqa të bëhe. Që nuk ka të njofë Muhammedin s.a.s. Apo, shiko njëri sa jep hujgjum për buk. Apo, a li thonë, mos e të vret buka. Ku të vret bukave? Të vret Zoti i cili ta ka qu bukën. Apo, e nëse ti bukën me shkela, ki pa do njështë të mos e shkel bukën. Apo, mos e shkel bukën. Po e buka funi të tretët dhe të kalon në një materit, jetër e cila del jashitja, apo, të jashtë ashtu i të shkel me një farforme. Me një farforme i të shkel, në fund në të arisht i të nxerë materit tjetër. E Allahu Gjellewala thot, nëse, na, në bot kuptimin, edhe kjo është një med, nuk ban me shkel, nuk ban me muhu. Po para në t'i kur e shkel fjallën e Zotit, ha beleke pun. Kur e shkel fjallën e Muhammedit sallallahu aleyhi sallam. Dikuj t'i thua, Allah, ka thonë Muhammedit sallallam be, lebe këtë menën tane, lebe këtë analizat e tua, ka thonë njëri ma i mirë që e ka zhjetë Allahu Gjellewala. E si e kemi nga këtë raport, tha Allahu Gjellewala, e me ke litë, si do një me ditë, e kanë muhu e të mirën Allahu Gjellewala. E ne dhe zë kujemi me këtë raport, sa e dojë Muhammedin sallallahu aleyhi sallam, sa e njohëmi historien atina, sa e dina se qëfar haki kena daj atina. Apo, andoj shiko, pejgamberi aleyhi sallallahu aleyhi sallam, imson të sahabët për me përfitu shumë. Apo, edhe në të shihud dhe zër, të shihud, apo, ti të lidhë me Allahu Gjellewala, shka thu, Allahumme salli ala Muhammedin, wa ala ali Muhammed, o Allah, qoj salavat Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, dhe familjes Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, e ku lidhët, a e tash, lidhe, ku salavati me Muhammedi sallam, me Zotin Gjellewala, shiko, raporti shumë i qarë, Allahu Gjellewala thot, apo e njefë robin tem, të dërguar po, e, shka po do tash, shka po do tash, andaj shiko për mësam, imësën të sahabët, njëherë, kur të lutni, madhënën e Zotin, pasaj qoj salavat mi mua, edhe pasaj lip shka dush. Atë ka ratë njëherë me menu, pse për nga mësëm kështu i kemë së sahabët. Thuj, njëherë thuj Allahu Gjellewala, sa i madhje, subhanek Allahum, wa bihamdike, wa te barak e smuke, e kështu nërapi duavet njëra, pasaj qoj salavat mi Muhammedin s.a.s. e pasaj lutu shka dush. E pse tash lutu shka dush, sepse Allahu Gjellewala thot, tash e ke qilderon. Apo, ama ti nuk e një Muhammedin s.a.s. nuk e një sunetin, kani të lutin, kani të lutin, nuk të përgjigjët. Andaj për duavet Muhammedin s.a.s. qëfar ishte? Allahumme inni e u dhubike, min duain la jusma. Zotin arruj, qiko qëfar zemre dhe frimzimi ka pas Muhammedin s.a.s. Ka thënë, o Allah, rrujëm, që unë të baj dua e ti nuk i përgjigjësh. Qiko dhe zë, ka njërës të qojnë durë ka Zotin. A i përgjigjët kejtë Allahu Gjellewala? Jo. Nuk e përgjithë këtë. Pse? Sepse nuk e ka gjithë rrugën. Rruga është me njoftë Allahun, mos mi po shirka tina, dhe në përmet Muhammedin s.a.s. Andaj, mohimi me kelive të Muhammedin s.a.s. Qfar ishte? Ishte mohim dhe i Zotit Gjellë Gjellalu. E Allahu tha, fe kefarat e ata bënën kufër. Në jetë tjetër, në surën Ibrahim, qfar dhe Allahu Gjelluala? Ajeti 28-29. E njëti kontekst për me kelit, qka dhe Allahu Gjelluala? Thot, elem tëra ilë ledhine, beddelu ni'met Allahi kufra. Thotë Allahu Gjellewala, a i ke pati ata që begatin Allahut e kanë zavendësu me kufër? Që kanë mëndi jetar? E kanë muhu Muhammedin sallallahu aleyhi sallam. E që kanë ba? Wa e hallu qawmehum dara al-bawar, jahenneme jaslaunaha, wa bi'sel qarar. Thotë Allahu Gjellewala, ata e muhu Muhammedin sallallahu aleyhi sallam, e qysh kanë rahat? Ebu Gjehli ke i pari, umet luftën e Bedrit. Umeja ke i pari, umet luftën e Bedrit. Utbe të Nërabija ke i pari, umet luftën e Bedrit. Apo, ato ketë kryesort e paganve Arab, apo, u humbën. E kushar, Muhammedi s.a.s. kryit e tëre. Edhen, pise ka Muhammedi s.a.s. Kjo histori e Kur'anit, po histori e cilak vjetë edhe prej arqivave tjera, prej materialeve tjera, prej paganve. Ato kanë thonë vetë, pise ka që ki Muhammedi s.a.s. me që këtë shpalje, na rahat s'kena fletë. Ata e kanë pranuar. Pse? Pse ata e kanë ditë, dishka ka më tash. E pi natit të e luftuhe, Qas i nati nalë kamrinje, në surën e lënfal, lezoj, surja 8 në Kur'an, qas i nati kamrinje nalë, që kanë thënë, Ebu Gjeli ka thënë, Allahumme, in kena hadha hu el haqqu min indik, fa amtir alejna hijarat e mine sema. Ka thënë, o Allah, si tjetë Muhammedi haq, rasul, mit në me gurzi. Ka arë një ditë njëri, thuë se ka si një hudi, te Aliu radiallahu anë. Edhe i ka thënë, shka puna juve, si vdic Muhammed sa minjeru për lajtet, kush më bëha khalife, kush më bëha khalife. Mi jazon kryet, apo? Edhe tha, nuk kam maket se sa babgjyshat e tu. Tha, pëse që kam bëjt babgjyshat e mi? Tha, taman kam pështu pi faraonit, Allahu Gjellu e kam pështu pi faraonit, kur kanë dalë atje në bregdet, i kanë thonë mundësës, bana një putë neve tash. E kam pështu Allahu pi faraonit, apo? Andë i kanë thonë, Allah pa ju ter kam të juve, kini lip me ju bë putë. Qëllë jam ma i ma? Kuni mund na kena pas një polemik, kanë neva tash prijes. Don, kuptimin, nuk kam u pejgamber. Ju kini lip zot tjetër. Allah ju ka pështu, ju kini lip zot tjetër, apo? Dhe pas ka thonë, a ka ma të keqë diçka se, a ka ma të keqë dhe ma i na qorë se sa disa pagan, të cilët, vendë se mi thonë Allah, o Allah, si tjetë Muhammed e sem hak, po banua ta ndjeki. Njëri mesëm, shka thotë? Po shumë te kini hasëm. Edha i thotë, jo qështu, jo qështu. Ti shka thue, njëri mesëm shka thotë, o zotë, si ta ketë mirë, ti shkoj mazë baram. E ata pakan shka thonë, e regjistroj Allah u vëzër, në këna të folë në hava, shikoj e surën e lënfal, e regjistroj Allah u në Kur'an, surë e lënfal, surja e tëjtë. Ajeti 32. Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwa al-haqqu min indik fa amtir alayna hijarata min as-sama. Surja 8 ajeti 32. Çka thot? O Allah, si ti et hak mitna. Ama nuk i shkojnë pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E ka dhënë njerëz që shtu tabiatin e ka. Thot shire, këto që do çirë si ta kanë hak, kur si shkoj pas? Apo vetë sipas traditës. Po mirë, po tamam. Nëse ke një dilem, kush e ka hak, kush e ka? Mundesh me thon kështu. O Allah, cili e ka hak, çop çanena? Dosë në thonë që shtu. Andaj Imam Shafiu, qëfar banë të? Imam Shafiu, kur banë të polemik me dikan, qëfar thonë të? Thonë të, o Allah, bëja hakun të thoje këndështari jam. Pse? Ka thonë sune e di vetën, unë i shkoj mas, a kisë më vjen mas. Shme, ti polemizon me dikan, apo? Imam Shafiu thonë të, unë se kam problem, unë të vi mas. Po i shala e ki mirë ti. E banë të dua, o Zot, i shala e ka mirë ki. Se unë i shkoj mas, a kisë më vjen mas. Apo, dikush tabiat ka. Po të që, a mire ka kia, po? Kur si shkoj mas? E kështu thënë arabët, si ta ketë Muhammed sa më hak, o Zot mitna. O jo ba, do është me thonë, o Zot, si ta ketë hak, bëna, ti shkoj namaz. Zbo të ketë zemër, ketë guri, ti shkoj namaz Muhammed sallallahu aleyhi sallam. Ane dhe zemë, si mi dytë. Nuk është vetëm, ti me thonë dikush, unë kam problem me Zotë, se funi me Zotë, në smunësh me pash problem. Po Allah u qëmë pengamber. E ti me ketë pengamber, që shiki halët? Qështu i ki halët me Allahun Gjellë Gjellalu. Tha Allahu të barek e vëtala në Kur'an, in të tiuhu të hëtëdu. Si ti bindeni Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, atëre e keni gjithë rrugën ka une. Ska të të rrugë, vetëm rruga e Muhammedit sallallahu aleyhi sallam. Kjo e vëzëm simi dytë. Simi tretë, e që kjo shumë rëndësi, ta kuptojna, kjo degë e kësana, po si zbërthimi i tërsijës. Tham, siguria e bukës, ujit, familjes, trupit, qetësies, qytetet e sigurta kështu më radh. Këtë kjo tamam. Është instinkti i njerit. Apo. Mirë. Cila më e sigurt sa çka kjo? Do jani unë tani do të citoj që se kjo është shumë e rëndësishme. Ka shumë citate të ulemave, unë do ta marr një citat nga një hoxh i Spanjës. As ka arab, as ka turs, as ka Spanjës, këtë dika tjetër. Edhe pse këtë fjalë kanë thonë këto ulema. Ka thonë ky ka qenë Imam Shatibiu. Imam al-Shatibi, Ibrahim ibn Musa, rahimahullahu, ka qenë prej dietarëve, gjigant, domthonjë njëri i cili ka mbërë nivel të lartë të studimit. Çfarë thotë? Jan pajtu umeti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, madje gjitha umetit para umetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Se shariati i on, profeja i on, feja Zoti xhelal xhelal, është vendosur. Ka ardhur për çfarë? Lil muhafazati ala ad-daruriyat al-khams. Për me i siguru, pas pun. Ma e mend, ashtë, nëse i kupton që ta, kitë fejnë e kupton. Në tërsi e kupton, pas ta i ka detalet e sëtë, i njofin djetarët. Pas pun, ka arë me i siguru, Muhammedi s.a.s. Apo, s'ka këtu, as pat legjana, as pazar, kitë diçka tjetëra. Nuk ka këtu me hangër me pi. pes pun këtë s'kanë të bojnë me ata. Që ka thonë? Thot, edhe ajo është, shiko, janë pajtu këtë ulemat, që tu s'ka polemik. Mësani mune me polemizu ato në detalj, ama në tërsi janë pajtue. Pes pun ka armi siguru Muhammedi s.a.s. Andoj, ma e men, se herë që i kur nish, lajme, apo analizë e kështë më ratë, qite me mizanin e ma me sam. A janë të rujtë të realitetin ajo, me këta e ma. E para, ka thonë vëhije, e para, e dinu, feja. Këtë mi siguru, fejnë mësë me siguru, kur gjësë ke siguru. Apo? E ta shikoj qytetet edhe shtetet edhe vendet, dhe mon, nacionalisht, ndërkomtarisht, komtarisht, këtë këre. Shka më në në siguruar? Hajën, pijën, me fletë rahat, edhe me bo plajë. Êshtë janë që u peshë, a do të ketë plajë, a do të ketë plajë. Apo? E neve Ramazani atë në shkuhe mqel, a e ka gajlën, apo a e qëtëri qohët peshë atje, darsma. E, shiko, se nuk e kuptoj këto mesejnën, apo? Nuk ka gjë matë madhe që du me siguru njerë si sa fejnë vetë. Apo? Nëse ti i prish punë me Zotin tanë, bro, ta shpërktheje, nëse i prish ti punë me Zotin tanë, që ke rujtë? Apo, që ke rujtë? Ti e runë, po shemo, jehudit që ka banën? Ma din që ka zhjeli ma muslimi. Ma dhe kjo adin vëzë ka qenë problematik për plot, prej, atyre që nuk i kanë ato perceptimet e lisonetit. Për mësëm ka thonë me një hadith, hadith sa i muslim. Mos më kanë jehudit, ha, mos më kanë jehudit, mishi zdo të prishej. Mishi zdo të prishej. Kur ti e praj një lopë, shka pa? Kur e merë, e praj një lopë edhe mish. A e lëndil, a e fut frigorifer. Pse e fut frigorifer? E një prej komenteve, ka thonë, është kjo hadithi Muhammed Isem. Ka thonë, mësë më kanë jehudit, me kadert Allahut, mishi zdo të prishej. Qish zdo të prishej? Jehudit që kanë bëhe. Ka pos bakti, lopë, hajvan, edhe e ka praj. Allahu baktit vezë pëse i ka po. Për me honë kej, jo vështë ti. E dhe shabajshin, njani, për shemull, ishi të dekë fukarat, aja gjithë të e deponuat e mishin. E shka ju bani Allahu gjelluala, aja deponë, prej lop, deponë. Në atë kohë sa prish mishin. E Allahu gjelluala e ndroj ligjin. Kur ka shku mi qelë, këtë prishta. Shkaj të rujtë të lop. Të lop i këmë bani me honë kejtë, jo vështë ti. Apo? E thabë e mësam, mësë më konë jehudit, pra mësë më konë kjo traditë e jahudive, mishën si shprish, po na si ka derë du të me bajt tash, apo, tash mishën t'ja ke pa, e prejnë mishën edhe, tap, e paketon drejte vrigorifor. Pse? Pra i duhet atmosfere ftoft për mësë më prish. E pse u ndodhi kjo? Sepse dikush u munu me rujt mishën e jo zotin. E ti ruj e zotin, a i ta runë mishën. Apo? A kini po temperatura ka në që ketë termome, apo? Ruj e zotin, a i ti runë kejta ta. Sepse ajë që ka ti i të munu, me anashkallue, ajë ka kriju që ato tjerat. Apo, ti tu ka dalë që ti i rujë që mos të mbi. O, rujë atë, që ka i tha për nga mërë sëmë Abdullah ibn Abbasit. O, ibn i fmi, subhanallah, fmi, apo. A, o, djaliem, gulem, sabi, rujë e zotin, zotit i runë ketë. Apo, rujë ti Allah u gjelonë, këshirë Allah u që ka banë me tje. E jehudia të munu me dëpunu mish, e shko qële pas, ta ja prish këtë. So, qështu e ka kjo, këtë njo? Ti munu është me rujtë, që ka tha për mësa, adik tjetër. Kush e ka dertë Allahun dhe pengamir edhe akiretin? Apo, Allah jam ledh punkt. O men kene hemmuhu dunja, kush e ka gajle dunjajën. Sa u bona duqan, sa u bona këtë duqan. Ardë, asardë. Çka ta bën sam? Shetet Allahu shemle. Kët punë është ka përdera Allah. A keni pa dikush thot, ai thu, ai mirë. Ja mirë, s'po mledhën. Se i ke prish punë me ata i cili e maçillën. Ma i punë mirë me ata që çire çishta të drejton Allahu xhelala. Pejgamberi sa po 23 vjet e ka këtë historinë ka ona tjetër. 23 vjet. Vallahi njëri me Allah neve 230 vjet s'në ban çat punë që ka bën Muhamedi sa. Shiko, po 23 vjet. Muhammed sa më qatë gjurë në kalon, sa sistemi a munu me rënu, me qërënjos, fejnë e Muhammed sa më smunët. A i dinim se lezer shumë analizë e thjeshtë, s'kena nevoj me qagrirë, sepse a i ishte Resulullah, a nuk o Muhammedi, a i dërguri Allahot. Apo, andaj shka i zbriti sefte Muhammed sa më Allahu Gjellera. Ta këshire, në fillim kanë me të besu pak. Ne me lejnë Allahu Gjellera, nëse kemi planifiku, shembulin e fundit të amojnë për shembulin e sahabeve. Resul e fetë, e ka pru Allahu sahabët kujti në gjajnë. Shembul i fundë dhe tjetë këj shembul. E në fillimi Allahu gjelë e tha, shiko, o Muhammed, njëherë kanë me tarë do pak tyje. Një dhe Ebu Bekri, Ebu Lali, apo. Tha, katil me mak, lufto me që të pak shajki kundër këtë atë në shkas janë me tyje. E thana jena me tyje, e ato në tja menojnë. Apo a në shka thamë 80,000 si hirbazi ka ndalë karshi Musës a.s. 80,000. A këni po, a këni po nga zeta dhe tre vetët më lejëdhën, a feja kështu, feja ashtu, a do thonë miljarë, o gjo, këshu me shka tha kjo, a është e vërtet, tre veta, a po, që të pagumë janë ato punojnë për kanë, komedi për kanë punojnë, edhe ti dhu, vada ma kanë trullavë pa kryen, a, ma kanë trullavë pa kryen, 80,000 veta, 80,000 si hirbaz, a po, ti me ditë ma halë se njani punojnë me se hire, a i beat një parja jo, 80,000 mu kanë, e Allah tha, o, Musa, më sotot, se në najna me tije. E kur tjetë Allahu me tyje, jo 80,000, kejtë dunjo. Anda shka i tha, tha ti, a e kime që po pekri në bulari, po pak. Me që to, kundër kejtë. Shiko, 23 vjetë, dhe zërë, 23 vjetë, shka janë 23 vjetë? Shka janë? U rratullu dunjoja. E shiko, shtash, a disa njeri punon e akademije, pare, shkendja, miljarda, po? Që shmi a bombe, kjo, në rezika, po, feja Muhammedi, alai salatu salam. Ati në Arabi, tash e kam propozue, mos më mësue ekspeditet e Khalid ibn Velidit. A, muslimant, Arab, nipat e tëre, kanë thonë, nuk ka mirë fëmijës mja mësue luftët e Muhammedi s.a.s. se mundët më shregullu ki. E që më shregulluha. Ama ato vampirat, ato Shën Valentinat, ato, apo, e ki ba ti thu, o ty, kjo fesë e shejtani ta. Jo, vëtët, nuk ka fesë e shejtani, po veç brinat i qëtë. Fesë e shejtani ta, nuk ka që të festa, jo, apo. 100,000 festa, nuk ka tut kjo, apo. Vallaj tut, fëmija tut. Shka i bojnë? A, ekspeditet e Khalid ibn Velidit. A Muhammedi s.a.s. tanë kohën që ka luftuhe, a janë vratë 1,000 veta ajo. A veç luftën e parët ditë bëtërori janë vratë 60 milion njerës. 60 milion njerës. Edhe, a, po thëtë kjo normale. A, normal. Që shpinë 60 milion njerës janë vratë normale. A në luftën e Bedrit 70 vetave që janë vratë, thëtë moni më semsoni se rëzika kjo. O, dhe, veç 70 vetë janë vratë këtu. A, po, a në shkollë ti thëtë, a e di ku shakon? Kush ka qenë Hitleri, në fund epilogi cila, u ka bosh kaktar, më vra 60 milion njerëzi. U më thotë kjo normale, kjo normale. Që na civilizuam, nuk duhet mira. Shikoj vëzë kjo propagandë e madhe. Propagandë e egër. Andaj ruaj Allahun, Allahu truntie. Ruaj Allahun, lut Allahun me të ruaj fëmijët, me ruaj vëllezërit. Nuk e njeh vladin tan, mos më ruaj. Nëse nuk ja ruan fejen, nuk e njeh vladin tan. Andaj e para vëzë, çka do të më ruaj, më siguru feja. E dyta, thotë Imam Shatibi këtu lëmat, pra ku thutë u mejti, sahabët, tabihin, këtu lëmat. E dyta, kanë thonë, nefsi, shpirti. Nuk ka mas fejes, diqka mas fejtë sa shpirti. A dhe shumë ajete kanë ardhë, a ba, gjithë mund dhe zë, kur vjen Kur'an, vrasja e shpirtit, vjen di forma. Forma e pa, bil haq, edhe forma pa haq. A ba, me haq, pa haq. Pa haq, o shumë e madhe. Kanë ardhë disa ajete, në Kur'an, se me vra një njëri, pa haq, o si me vra këtë njerëzit. Pra Allahu në ahirat, merë logari, teja, e ke vra filanin, apo? Si me pas vra ketë? Apo? Njëni dhe, qështë i bja o gjëbë, si pes me vra ketë? Qështë ta që ka të zëj? Qështë, në kanë ka zu këto, ulemat, se kam ditu në maj meqëm. Ka thonë përshemë të kërë e vërët një njëri. Qështë i bja i ki vra ketë? Qështë i bja? A i dosti me veti që ka pas? Farë. Ka pas me din do shta një filan tjetër. Gja ke vra djallin që ka mujt me dal. Apo gja ke vra nipin e atina, nipin e nipit, nipin e nipit. Apo e Allah u që ka tha, ke enema katelen nase gjemija. Unë ja logaritë si me pas vra ket. Ti shka nevojsh ashtë me dal edhe gjalli vet me vra, me gjalli. Keti ke vra se ti, ta me kit fara që ke vra. Apo e kul veç me hak. E ku me hak qështoje Muhammedi s.a.s. Se aja është, aja di shka i thë zuti vet. Apo andaj e dyta për e gjera që ka sigurohen cila është në fe, nefsi. Andaj, një njëri, po shemull, arte Muhammedi s.a.s. Usama. Qikë vëzë shka do më thonë, Usama. Ky njëri, ishte i dashmi Muhammedi s.a.s. I habib, hebbuhu, e dojke shumë. Një njërën për luftave, tu luftu me njënën, me një penë. Lufto, lufto, e pagan, lufto, lufto, pagan, edhe në funë e shtrini. Qikoja kënë të dosh me vrakta? Në funë e shtrini e zuni Usama. Edhe i tha, e shedon la ilaha illallah, e shedon Muhammed Rasulullah. E Usama tha, a tash, e fora i ki këto. Apo, e ja hi ki kërinë. Që ndodhe? Ki kuptoj tash dhe, ki dhe sahabit tja tha një Rasulullah kështu ka ndodhe. Tha po, është e vërtet saj, luft, po më fund tha, e vrajti. Shiko, Usama thot, vallahi, qatë shumë më ka qërtu Muhammedi s.a.s. I dashmi jem, sa që më ka shku menja, subhanallah, sigur si, ma mirë, sot ta kësha pranu islamin. Ti shakon pagan, se a ke bo pagan, mësëm, Khalid Velidi ka vra njerëzi, kur ka arri ka thonë, mësëm, a kam dhe një hakune? Jo, si të bëshë musliman, kitë lau me i ki. A i në kitë kuptim ka thonë, subhanallah, ma mirë, të kisha arru si pagan, ma letë kisha ka përsije. Unë era si musliman, me ketë zorë shka e pata, vetë se une e vrajta, mas i tha la ilaha illallah, dhe se është Muhamedi i dërguri Allahut, tha kur gjo nuk më thëjke, mësëm, dhe shë më thëjke, e kateltehu ba'de ma kale la ilaha illallah, a Usama, a e ke vrajma si ka thonë la ilaha illallah, e tha i thëjke, a Usama, e në ditë kiametit, a i kur dvejnë me la ilaha illallah, ti qështë jaban? A ditë kiametit, kam i thonë, o zotë, unë e thash, ti qështë jaban? Shë i thuj, zotit? Andaj ka thonë djetar, a jetë shumë, nëse kena ta shtemi, po shumë e madha dhe zërkja, po vesh me haq. Ka thonë për nga mërë alai salatu selam, haqi i njerit janë tri, i bje haqi. I pari, ha, katilu në nëfs, a ishka e vra një nëfs. E ke vra një nëfs, shëriatit merë, thot, e ke vra po, mirë gjikata, po, kur ka shëriat. Kjo është i pari. I dyti, e zeni thejjip, a ishka ban zina, është i martumë. Grune ka të shpia, ka shku ka ronë zina. Pse ke ronë zina? A ki grune të shpia, po. Pse ke ronë zina? Ka thamë me mesam, kjo haki tina mu vra. E dytë, e treta, el mu farik lidini, a i cilë e lefejnë tina. Bohat mërtet. Kitë të dhezër, miret me to gjikata islame. Kur ke gjikata, lusme Allah në që Allah të këthen gjikatat islame. E nuk kena, nuk kena në ato që i mormi këtë kompetenca. E kjo është e dytë. E treta, ka thonë për nga me, ka thonë Imam Shatibiu, ja bajtu umeti Muhammedi s.a.s. se duhet më siguru cële është ajo el nesl, apo të se të thonë el erd, apo el ehel, termen ndryshme, me anaja nja. E treta që siguro cële është? Familia. Familia. Mirë po këtu familia, qiko, edhe shprejet e ulemave ka nërë ndryshme. Do kanë thonë fisi, do kanë thonë familia, do kanë thonë nderi, do kanë thonë morali. Kitë to përse më të përstu ti fotografia. A e kanë qëta dikush dhezër? A e ka dikush qëta? Thotë shire, na kena organizu, ushtri, shërbim, organizat, me arrujt njërzve mësë binë zina. Se shumë keq. A ka qështu? I jo s'ka. Bile, bile, ka të kundër të. Apo, o pse një që ju pesh, musliman, pse ju ven, pse ju ven keq, juve më martu bur me bur. Pse ju ven keq? Apo? Andaj, qiko... Lutit alayhis salam, a dishë që ndonë dhe kjo është vallahi subhanallahu historia po sërisitet. Andaj tha Allahu jila fa'tabiru ya ulil albab, o ju njerëz të mëshëm merrni msim. Apo merrni msim. Lexoj historinë ç'i duhet. Apo jo, ah, ka ndodha po. Luti o kon pejgamberi Allahut. Disa transmetime o kon djali i Haxhës Ibrahimit alayhis salam. Apo edhe ka bëu Allahu pejgamber. Edhe me një qytet afër Jordanit atje, nga deti të vdekurs ka quhet. Atje Ky për nga marrë është provu me popën e vetë, e janë konë qësi. Abo, dash me dash. Muzat me muzat. Ne udhë billaj, Allah, i me lusmi Allah, në që Allah të narun neve dhe familjet tona dhe vlatët tonë. E kjo së prove madhe dhe zë. Dhe lutë ja dhe i sëram, paramena, dhe mënë, ketë qytetja konë qësi. Abo, edhe, që ka ndonë? Shiko që i kanë thonë. Në surën e l'Araf, në surën e l'Araf, ajeti 82, i kanë thonë. Wa ma kana gjawabe qaumi. Qëfar gjevabi ka posë popli lutit, ku lutit ka thonë, o, moni mërë, zbanë kështu. Allah e ka kriju burë me themër, gruje me burë, jo moshkull me moshkull. Thëtë Allah, ata spatën gjevab tjetër, posë ti gjevab. Qëlja gjevabi? Thëtë Allah u gjelluale. Illa enkalu, e khrijuhum min karjetikum, innehum unesun, jetë ta herua. Shiko, tash mere këtë gjevab që e kanë thonë lutit, edhe billa, pashë Allah, a është praktike njetën tonë sotë. I kanë thonë këshire, përzin në lutin për qytetit, dhirë në jashtë, përzene. Pse? Qiko, Allah në Kur'an e ka regjistru, subhanallah, ajeti 82 i surës El Araf. Sepse këta janë luti me familjen e vetë, po mahën shumë të pastër, po pastrohën këta, po morin të ahret. A mundin me paraminu luti u shëndru në kriminel, si pas atyne, se është i pastër. Apo? Ti përshimë dhe thënë, ti je rezik. E pse o dhe shakun ba une, pse ti po përzijesht, a i po do me bo vizino? Pse po përzijesht ti? Ti tu po, mërë të më kona jo, qika eme, mëtëra eme, motër muslimane, apo njeri, nuk ban ashtu, e prish ujrat, e prish familjet, i edhe ti i rezik shumë. Shumë të pasër ju po mani. Ti tu, a i do, nuk ban me djallë, apo, a rezik, rezik, lejoje. parada krenaris. Hasha Allah kella. Ti ish krenar. Wallahi njeri nuk mund me krenu. Nuk ka objekt krenimi. Mardhonja me gruje nuk ka. A dhe njëri me thonë, e, sot, elhamdulillah. Shka? Shka elhamdulillah? Mloj, o, vaz, ajo, turp. O, Allah u gjele ka po turp. Na, ti me gruje su në lafdrosh. A të thonë, na e na krenar me këtë pun. Zotin arrujt. Qka i thonë lutit? A, shumë i pasër për mashti. Jashtë. E kështu dhe zërkar puna. Ti mashti pasër, a i thotë ty i keq. Ti thonë, oti, unë jam siguria e njërzimit. Unë jam të rujt moralin, jam të rujt fejen. Jo. Andaj thanë djetarët, e treta pikë që janë bajtu ulemat, ka arë shëriati për shfarë. Me rujt ujrat. Argument, e ka bo haram zinajën, e ka legjitimu e shëriati martesën. Se ka legjitimu martesën? Me ditë kanë e ki baba, vë. Me ditë kanë e ki nanë. Arabët e kanë bo si tradit. Që kanë bo dhe zërë? Ka e ka kazu Aisha, sa i Bukhari. Ka Aisha ka thonë, a e dini që janë martu Arabë për parë? Aisha kanë bo? Që i që kanë bo? Ka një shator një gruje. Edhe, ka thirë 10 vejta. 10 bura. Ka thonë meren. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Shkoni tash. Ka në mardhani me ta. Zina. Edhe ajo ka me shtë zane, ka lind. Edhe në funi i ka thirë ato të dhejt. Asi këto. I ka shirë cële jam e mirë. Asi. Ti i baba, ti i baba si gjallit. Ajde për të mirë. Që kjo është? Apo. Andaj, për shemë, djetarë kanë nul në ligje. Kaptina, kër i ka studiu Arab, ka thonë që ki a, ba, e ka bo për një me këta. Që ki është i përkacu. Se ka bo këta. Si se ka bo, nuk i dhjetë sigur që ka bo lidhje, dhe mon, martesore me ta. Andaj, pengamberi se zene për ta, dhe mon, shfaq këta që ka tha, edhe Sherif ibn Sherif. One, mon, këtë totoloviat, unë dhe jam djal i cili del nga martesa. Unë jam indarshëm, edhe baba jam akon indarshëm, akon i martum, edhe baba i baba, edhe baba i baba, deri të Ismaila Islam. Mirë, pse ka përmenjë që ta? Që mos me mundi kush me thonë, e, ky, së shumë, a mundi me këpëtu? Njënë me thonë, a, e kumë lezunë me një liber se Arab si shimë pas martuë. A mësë ashtë edhe Muhammed Islam? E, jo, jo, kada, kada, jetë. Kja, i martu në babë e pavgjish dërte Ismaili. E pse, dhe zërë? Sepse Allah e ka po të ma dhe mu martuë. Ligi për nga mërë është martesa. E, jo martesa është ligi atyre se të janë të shpenua. E katërta, që vjen shëriati me siguru, dhe zërë, cila është mali. Mali, mali njëriut, mali tjetërit është i paprakshëm. Edhe për këta e ka pru Allahu Gjilluala dënim vjedhjen. Pse s'vjedhë nëna? Haram me vedhë parën e hujë. Qëka vëzër sa e pasëra? Feja, shpirti, familja, parët. Apo, kanë thonë djetarë, mali hujë është dunja. Apo, njërën i thotë, a besë, si përshemë, këni bëti sa, përshemë thotë, ti me a thirë diçka pahiri t'i kujna. Dhe të Allah, hajtëm se për mërzitër se dunja kjo, apo, përshemë, nëse su pëzojna, ti pahiri ose ja thënë dikuj telefonin, 1000 euro, 500 euro, kujti sa. Edhe të ashtë i thua, Allah, ma theve, e thotë, po dunja për Allah, se këtë këna me lanë, po përsi se theve tonin, apo, ka në djetarë, dunjaja tjetërit nuk ka dunja, në katë kuptimin e ultë, dunjaja tjetëra hak, qiko sa djetarë precizion, dunjaja tjetërit, o hak i Allah, zhuzëm ti me prej, a, me dunjan tane, ti, aspe do telefon, mus ma i do telefon, aspe do një, i e zahit, i asket, mus e boj, a ma e tjetërit, o hak i atina, a ba, andaj, për e mësa mu qudit, tha, suhar Allah, njën i vjetë disa dirhem, i prej e dora, në qërja, a bo i prej e dora, e ta, qka ka vjetë, ajbe, disa dirhem, pak dirhem ka vjetë, andaj, qërja të vëzër, prej gjërave që i siguron, është, cila, pasurje, dhe kjo vëzër është e përbashkët, kjo, edhe shpirtë është e përbashkët edhe me këta qka e njojnë, edhe të tjerët, ndërsa, fejnë, moralin, edhe këtë fundi që ka të të vjenë, nuk e njojnë tjerë. Dhe mo, prej pejzve, tri i kena natë veçanta, musliman. Dy i njofin edhe tjertë, jonë kuptimin si që i njofin feja jonë, po i njofin, për shumë, mësë më vra, edhe mësë me prejkë madhe, këta i njofin këta, po. Mirë po, që këtë fundi dhe i njofin, cila është ka? Ka thot imam shati biju, wal aklu, edhe menën, me të arrujt menën. A i njohin bota sot, për shumë, organizat, mësë më tu mor menja. Ja, se njohin. Bile, bile, nëse hoteli nuk e ka alkoholin, i zbresin do ije. Apo, se si ka këtë ijet, do se s'ka alkoholin ta. E alkoholi që ka, me ta mor menën, e Allahu Gjellu e ndale alkoholin. Ma di Allahu Gjellu e kër e pruni alkoholin, kër andi sa jetë e pruni me shirkun. Se, se a i shka pinjët. A më nëshmi thonë ti mësani, Allah i pengam veri, se zellem, no. A i mo, ban që ka dojë, apo. Andaj përshemë Hamza, e kemi përmen këta. Hamza, para se mundalu alkoholi, çka boni? Një ditë për ditë dhe ishpi. Unë rakia e ndë e pandalume, ka pi shumë, Hamza, radiallahu anë. Edhe piti qatë shumë, Arabët, kur kam pi shumë që kam bodhe, i kam prej devet. Apo, shka pa. E kam prej, kam rrë, hajdi, keqë këtë një hanishtu. E një ditë për ditë që ka bo, ka pi shumë, edhe ka mor devën, se ka pasja, sa e vetja, ka mor talijut. Ka mor talijut e ka prej. Apo, në kontë fort, ka prej devën. Edhe ka thirë këtë, hajde, hani mish. Edhe Aliju ka thonë, ja, Rasulullah, ma mor devën teme kjo. Lëhe që a pi, po, unë anku të vevën samë. Edhe kur ardhë, Hamza, ta mëskeni nëjë probleme ju, me mua? O i pitë. A shire, kejtë që të shkajinë, kejtë një ropë të mi. A ma ishtë atë ti Muhammed, sa selë. E mi thonë, vevën samë, ti e ropë jemë, delë për feje. A delë, mi thonë, vevën samë, njënit, ti e maj vogërë se unë. A bo, andaj ka orë një gjevap, e kam pytë Abbasin, migjën e për vevën samë. A ti e maj madhë, vjetë, a Muhammed, sa selë. A e është maj madhë, unë kumë linë para tina. Zguzon ti mi thonë, jam maj madhë se ajë. Se jam maj madhë se ti. E shka tha Hamza, tha, mos keni problem, po. Edhe për vevën samë shka tha, ka dole, largo në piktu, se i pima njëri. Ku të këthjelat? A bo, dirësa e ndale Allah u gjithë alkoholit. Pra, kur ti pi, a thot ti menjë, a ki musliman vëllat ti menën së ta rokë, gëta rokë. E Allah u gjithë e ndale alkoholit, pëse e ndale dhe zërë? E pëse e ndale edhe drogat, ulema, pëse dhanë këtë përshinjë, gjithë dhehes është haram. Përshka këse menjë njëri u të është shejtë. Zguzon, a ne përshimë Allah u gjithë e pëse e pruni shembulin e shurdit, shembulin e qorrit, shembulin e ati shka së shë, se shka du tu, cil, pështil, devion. A kure ki menën, aja ka dal. Andë dhe zë, këto janë 5 gjëratësat, kanë donë djetarët, i ruan shëriati me ligjet e veta, ma jetet e veta, i ruan për muslimanët. Mësime tjera, dhe zë, që neve, mune me vinëzirë, që dhe i kanë zirë djetarët në këtë kontekst, farë kanë donë dhe zë, Allahu Gjellola e sili shembulin e Mekës se si mohuan ata, e mohuan Muhammedin s.a.s. Po kjo dhe zëra, vlenë veç për me kelit? Jo. Vlenë për çdo kan i cili e banë punën e mekelive. Apo, andaj shka tha Allahu Gjellu, darab Allahu methelen. Kujti kujtohet dërsin e parë, kur folëm qka shembuli. Qka i bje shembuli? Shembuli asë kur ujin e shlon, darb, e shlon, ti, kur e shlon në arë, ja shlon më me vadit uj. A i thuve shëtu, a thu, në ta përfshije këtë arë, një këtë arë, kështu shembuli. Në Allahu e si edhe këtë shembuli për këtë neve. E ta shqime analizuna për këtë neve, kërë. Ka në djetarë, Allahu ka ligje. Këto ligje vlenë për këtë. Nëse e mona kështu, Allahu a i ka dënue banor të me kësë janë konë arab? Jo. A i ka dënue pëse janë konë madzi? Jo. A i ka dënue pëse folin arabisht? Jo. Kuranën e ka zvitve gjune tjëre. A i ka dënue pëse janë me një venë shkretin s'ka lidhja ti? Jo. A i ka dënue dhe a i ka dënue për shumë arsye tjera? Jo. Qka tha Allahu gjë? Vesh për arsye. Fe kefarat. Se ka po kufër. E kini po dhe se kuri analizoj njërzit në gjarjet? A, thot, a e di. Ki, po, se e ka ftyrën që shtu përsta i ka ndohë. Shumë, analit, palidhje. A, po, përki, jeton filan vejnë përsta i ka ndohë qëto. Por shemur, Ibn Kethiri, rahimahullah, ka përmen, dhe djetarët e tjerë, dejto i vdekur. Se që u dejto i vdekur? Hini lezonit që që komentojnë të tjerët. E që komentojnë ulemat? Dejto i vdekur. Nuk e përdorin atë dejto. Apo është i pa, nuk është, nuk i përstatëshëm për njerëzit. Pse nuk e përstatëshëm? Si pas këtë analizave tjera, është këto, është ashto, ka ndodhë, ka pas ndodhë një histori, dishka, kada. Sepse popë i lutë të konë që ti. E Allahu Gjellola e ngritin në alë këtë venë, komplet qytetin, edhe, dhe disa unitën të lehurat e qenve të melacet, edhe e sili prapsht. E kërë e sili pështap, a i venë më nuk u po për jetes. Se e ka malku Allahu Gjellola. E tani, dhe zërë, na, dhe njëra nuk dina dhe më analizu një sen, apo? Nuk dina me më analizu. Pse në ndodhë që kjo? Që në po, ta mona kësa, Covidi, pse arë Covidi? Apo, pse arë Covidi? Në shumë analit, në edhim, se tash, ani në Covid, po, kush, që të kush anë doktor? Këj doktore në bëvla. Apo, analiza shtu përda. O dhe zër, analiza ma shkurt, adi cila, ropë ti kanë bo gjuna Zotit. I kanë bo gjuna Zotit. E tash, a e shti Allah ndër kinezit, a e ban Allah me konspiracion, a i ta ka pru ti, rritë shpija, sun del jashtë. E dikush dikan e kanalat që ja ka shku me rakete e kanal shpijen, apo ja, dikush ka po zullum dikun. E na të kena fletë rahat. E Allah u gjela për me nashiu. Shiko Allah u gjela tha, fe edhe ka Allah. E pak, a që jo e pak se dikush ta që në botën e muslimanve, sa të mujt me dalë për shpijeve, Allah. I kanë thonë shpija, jo të në shpija eme. Sa të mujt. E ti kene i të rahat këtu, apo? Kene i fletë rahat. 500.000 vete i ka vrap Beshari. 500.000. zyrtarisht. Do shtë ato 1 milion janë. Pas shimë, numëri malë dhe. A ke kajti për ata? A ke qupe, se a këto masat së mbi duroj? Apo, e jo. E atëherë, dikush ka bon, në, një analizë, ka shumë analizë, ka bon një zuna. E Allah u gjelola e ka shëndru, apo, do një zuna po? Ska, hiq. Hiq, ka, e blokoj ki. Apo, një një thotë, o, gja, po, ja be se këto e kanë shenë. Apo, e të si kupton ki? Nuk mundet ki me e kuptu, si vepron Allah u në përmjet njerëzve? Si vepron Allah u gjelola për njerëzve? Qka ta ibn Kathiri? Qiket azab, qka ju ndodhi me Kelije? Me ka një ndodhi? Me Muhammed s.a.s. Apo? Andaj, analizat e orientalistave, çka thonë, o, Mohamedi ka pas probleme familjarë të vetë, jo, apo një me kujtoni, ja. Apo, kjo analiza jo, dështë ti nuk e di. Apo, ama, shuka Allah, jo, ka, kjo Resulullah, kjo i dërgurë, kjo mi aprish, nuk ka si mi aprish, aj nuk ka veç Mohamed. Kini pati sa kur e studion historinë, dhëtë, Mohamedi kështu, Mohamedi kështu. Që ka po kështu? O, ti nuk ka Mohamed, aj. Ti të ledzu shumë pak, a janë Resulullah. Apo, disa thonë, e kumë ledzua, e kipa disa, e kumë ledzua, që e shpesh qojnë vijet, së në kuptoj këta, pse ka bo Muhammed Sam? E, ki nuk o Muhammedi për tije, ke i dërguri Allahot. Si dush më munu me kuptu, kuptoje, si musë mush më kuptu, a i dërguri Allahot. Shikoni, ta bini shemë o tjesë, ta kuptoni. E dini Musa kur unis me Khidrin, kur i tha Allah, apo do me dit një ropë, shka di pak, shka zdi ti, po, shkote Khidrin. Edha i dhe pun, e vrati një njeri, një fmi, Musa, o, ti njeri, tha, shka bone mole. Ama ai para prakisht nuk i kishtë kaldu se kjo Allah i ka të diru kështu. Apo, e mu njonit, e rëzoj murin, ja prishja njën, pa i tha, o, Khidr, mu më kështu, zban kështu, apo. Qa i tha në fund, Khidri? Su dhe kef, lezone surën kef, apo, dhe preferot me lezue në surën e, në surën kef, ditën e gjumon. Shikoni qka i tha Allah u te bare kjo tala, në ajetin të dhëtetit, tha Allah u te bare kjo tala, vë ma faal tu anë emri. O Musa, si kumbo në pivetit këta. E Musa ta shuqitsua. Çka tha? Dhalika ta'wilu ma lam tastati' alayhi sabra. Këtë çeto shka sëmbanë sabër. Ai kur e bën këni vepër Khidri, Musa i tha kë. E qatëlte nëse, çish më e bënë? E keni pa disa kur lezojnë thotë, çish apo ne me këta muslimanë kanë bën? Po be vëllai kanë bën. E kanë bën xhakije. Po ti çish të lexoj historinë? Ajo Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i dërguar i Allahut, nuk ai një ani ka jetuar në Arabi atje. Jo, jo. Ti si ta lexosh Resulullah, a e kupton? Se a i ka pos në ngra, po Resulullah vello, Allah e ka thonë, ti në ngra kemi pos. A, njërën e dhëtë, po, në traditët se kena, po kushtë të të veti traditën? A ja Resulullah, shiko, me Resulullah kejt veprat kuptohen. A, Muhamedi së në mërë vesh, veç Muhamedi së në mërë vesh. Qysh, Muhamedi, pse a vrave vello me kushërit e vetë? A ti ngon keq? A ma jo, kur thush, a vra ka luftu Resulullahi me pagant, rebel të tina. A, tamam. A dhe thë, qështë të lezën e punën? E pse i dënoj zoti me kelit? Pse, qysh, pa e qabja ati, e s'ka lidin. Si të bësh kufër, nëse mund anë Allahun, nuk i besë i zatina, ketë këto bin, e delën pa kufri. E ku delën pa kufri, lezër, kur gjo nuk i reziston? A manën, a e kuptu tash? Nëse ti nuk i lezën kështu në gjarët e dunjajës, nuk i mund në vesh në gjarët. Nëse në në përshimë, njëri, dhëtë, unë e kur gjo nuk u mbaje, mërëdhëm dhe sprova. Edhe ti thu, bashkë kur gjo, hajtë ajtë dhe pak? Po jo ka thotë vështë namazin se fali, apo pak për duke da. Apo pak për duke da, ti shumë ki pështu, alo i ki durë të mana, shumë dhe, a shë ka mujtë me gjetë, Allah. Ti nuk ki ide shë ka mujtë me gjetë. Apo, dhe zërë, dhe mi aprish babës, valaj, dhe javës të folë, mund të me ba, apo. Dini, e Zotit, pa shumë i më shirë që mu, shumë i buta, sa në tolera, në ishtë nga fatë. Andaj dhe zër, kjo është premësime që e kanë zirë djetarët në këtë kontekst dhe komësime tjera, por se kona ka përfundua. Andaj dhe zër, kjo qytet që ishte i sigurt, ajo është Mekja, me gjithë se ishte vend i shejt, e muhuan Muhammedin s.a.s. Allahu u abëri që ta shiojnë, idhësin e uris, edhe u abëni pet këtë tëre. Kjo komësime tjera, por se kona në ka premëtu. E lusë për Allahun që Allahut, ata që e kemi qëllu Allahut në shpërblen, ku kemi gabu Allahut në falë. E lusë për Allahun të bare kjo vëtare që Zotë i Angjeli Gjelaluhu, në këto netë të cilat për i presim, Allahut në arruan shëndetin, në arruan imanin, në arruan vullnetin, ti mbushim me namaz, ti mbushim me dua, ti mbushim me Kur'an. E lusë për Allahun të bare kjo vëtare që Zotë i Angjeli Gjelaluhu, të e largon belan për njërzimit, në e largon kësë prof të madhe të e ka dërguar Zotë i Angjeli Gjelaluhu, të e vëtala, e lusë për Allahun të bare kjo vëtala, që Zotë i Angjeli Gjelaluhu, musliman të jetima, fukara, skamnur, Allahut i mbulan, e zënginat, Allahut i bandë gjimert, e kulu qavli hadha, واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.